न नफ्स ना ही सांसे कुछ नहीं कुछ नहीं तेरे बिना है जीना कुछ नहीं कुछ नहीं ना इश्क ना ही आहे कुछ नहीं कुछ नहीं तेरे बिना है मरना कुछ नहीं कुछ नहीं तेरे बिना मैं क्यों तेरे बिना मैं क्या हर पहर दर बदर कुछ नहीं कुछ नहीं नक्स ना ही साया कुछ नहीं कुछ नहीं तेरे बिना है मेरा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तेरे बिना ये दुनिया कुछ नहीं कुछ नहीं।